Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o interwencjach strażaków po ostatnich burzach, 74. rocznicy rzezi na warszawskiej Woli i drugim etapie wyścigu Tour de Pologne. 230 razy interweniowali strażacy po burzach, które ostatniej doby przeszły nad Polską, najczęściej na Kujawach i na Pomorzu. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie kujawsko-pomorskim, którzy wyjeżdżali 85 razy, oraz w województwie dolnośląskim, gdzie odnotowano 36 interwencji. Najczęściej strażacy usuwali drzewa i konary tarasujące drogi i ulice, informuje rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Natomiast w około 30 przypadkach strażacy wypompowywali wodę z piwnic zalanych budynków. Dziś burza głównie na wschodzie i na południu kraju. Stowarzyszenie Sędziów Temis w całości popiera stanowisko Sądu Najwyższego, który w czwartek wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi wieku emerytalnego sędziów. Temis wezwało też władze państwowe do respektowania postanowienia Sądu Najwyższego i potępiło wypowiedzi deprecjonujące stanowisko tego sądu. Jak czytamy w piśmie stowarzyszenia, pytania dotyczą fundamentalnej kwestii, czyli skrócenia wieku emerytalnego sędziów połączonego z przerwaniem ich kadencji, która w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego gwarantowana jest w Konstytucji. Stowarzyszenie podkreśliło też, że w pełni zgadza się z oceną Sądu Najwyższego, że tylko zawieszenie stosowania zakwestionowanych przepisów jest w stanie zapewnić skuteczność orzeczenia unijnego Trybunału. Kancelaria Prezydenta, rząd i PiS twierdzą, że Sąd Najwyższy działał z naruszeniem prawa. Politycy opozycji chwalą decyzję sędziów, nazywają ją rozsądnym krokiem i ruchem w kierunku demokracji. Teraz w serwisie Trójki bolesne wspomnienie. Mijają 74 lata od rzezi mieszkańców warszawskiej Woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego 1944 roku Niemcy wymordowali tam od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Dokładna liczba cywilnych ofiar na Woli pozostaje nieznana. Do zbrodni doszło między 5 a 7 sierpnia. Był to jeden z najtragiczniejszych epizodów powstania warszawskiego. Zofia Czekalska, pseudonim Sosenka, opowiadała w ubiegłym roku, w jaki sposób udało się uratować z masakry jej teściowi. Tutaj teść stał w tym szeregu do rozstrzelania. Albo go ktoś potrącił, albo ze strachu, jak zabici, no padali i on upadł. I później chodzili Niemcy i dobijali. On się nie ruszył. Tym sposobem ocalał. Po zakończeniu wojny nikt ze sprawców rzezi Woli nie poniósł odpowiedzialności za popełnione czyny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że o 14 na skwerze między ulicami Anielewicza i Okopową odbędą się uroczystości upamiętniające zdobycie przez batalion Zośka obozu koncentracyjnego Gęsiówka. To absurd, mówi rząd Kolumbii o oskarżeniach prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro pod adresem prezydenta tego kraju Juana Manuela Santosa o próbę zamachu na jego życie. MSZ w Bogocie wydał oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że jak zwykle prezydent Wenezueli stale oskarża Kolumbię o wszystko, co się dzieje. Domagamy się szacunku dla prezydenta Juana Manuela Santosa, rządu i narodu kolumbijskiego, napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kolumbii. Podczas uroczystości wojskowych w Caracas eksplodowało kilka dronów, a jeden z wybuchów miał miejsce w pobliżu prezydenckiej platformy. Maduro przerwał przemówienie i uniknął niebezpieczeństwa, ale 7 gwardzistów zostało rannych. Nie mam żadnych wątpliwości, że Juan Manuel Santos stoi za tym atakiem, mówił Maduro. Kolumbijski prezydent prowadzi kampanię międzynarodową przeciwko Wenezueli, określając go jako dyktatora. Od lat prezydent Wenezueli jest oskarżany w kraju i za granicą o podważanie demokracji. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego wczoraj w szwajcarskich Alpach rozbił się niewielki samolot pasażerski. Dziennik Blick poinformował, że żaden z pasażerów nie przeżył, a katastrofa wydarzyła się zaledwie kilka godzin po tym, jak niedaleko rozbił się prywatny samolot, w którym zginęła 4-osobowa rodzina. Na razie nie ma informacji o tym, ile osób było na pokładzie samolotu należącego do lokalnych linii lotniczych. Była to maszyna typu U-52, która przeznaczona jest dla 17 osób, w tym 2 pilotów. Wczoraj Małopolska, dzisiaj Śląsk. Przed nami drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Wydaje się, że to będzie kolejny etap dla sprinterów. Kolarzy do pokonania będą mieli 156 km. Wystartują w Tarnowskich Górach, by na mecie zameldować się w Katowicach, koło Spodka, gdzie na finiszu rozpędzą się nawet do prędkości przekraczającej 80 km na godzinę. Koszulki lidera bronić będzie Niemiec Pascal Ackermann z ekipy Bora Hansgrohe, a miana najlepszego górala wyścigu Michał Paluta z CCC Sprandi Polkowice. Moje zadania są powiedziane na pierwsze trzy etapy. Zadania mamy takie, żeby na pierwszych etapach jechać aktywnie. Oczywiście, jeżeli uda się utrzymać koszulkę jak najdłużej, to będzie super. Na trasie kolarze powalczą na trzech lotnych i dwóch premiach górskich. Dla Trójki Kuba Niziński. Start o 15.25, relacje oczywiście w serwisach Trójki i po południowym programie Trzecia Strona Medalu. A to był serwis Trójki. Dziś na termometrach przeważnie 26-28 stopni, ale nad samym morzem tylko 23, a na Podhalu 25. Burze na południu i wschodzie, w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio, domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niesie ci z oddali na niewidzialnej, szybkiej fali. Radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce. Okrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe dnie wieczory. Radio, domowy, dobry skrzat. Szybkiej fali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Dzień dobry, Franku, poranku. Bardzo ci dziękuję, że pomimo upałów wciąż dzielnie z nami wakacyjnie. Co robisz? Podróżu. Jest tutaj ktoś jednak. Jest. A kto tutaj jest? Panienka Daniela. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaśmina jest? Tak. A Martynka jest? Dzień dobry. Jeszcze przez chwilę nie zdradzimy, gdzie jesteśmy, dobrze? Tak się umówimy. No właśnie, a co tak dobrze byłoby na rozgrzewkę zrobić? Na samym początku naszego spotkania. Jakieś pomysły? Pogadać? Porozmawiać, no pewnie, że tak. Co jeszcze? Zagrać na skrzypcach? No to zacznijmy tak. Uwaga, uwaga. To, o czym myślę, pojawiło się na świecie całe 5000 lat temu. Co to może być? Koniec świata. Koniec świata. Wymyślili to coś, uwaga, Chińczycy, ponoć przez przypadek. Fidget spinner? Tym czymś delektowali się już. Co to znaczy delektowali się, delektować się? Smakować się czymś. A właśnie. Sushi? O, coś musi być bardzo, bardzo pysznego. Delektowali się już, uwaga, Kleopatra, Katarzyna Medycejska, a także król Ludwik XIV czy Aleksander Wielki, który serwował je, i o nie pytamy, swoim żołnierzom w nagrodę. Dla nas Europejczyków odkrył je Marco Polo. I uwaga, jak głosi legenda, Marco Polo często gościł w Chinach i wykradł tajną recepturę tego czegoś, po czym przekazał ją weneckim cukiernikom. Coś bliżej? Pączki? Lody? Ciepło, ciepło. Nie no, powiem tak, ciasna. Gorąco. Ciasna. Poproszę o fanfary dla pani Marceliny. Umiemy zrobić? Nie. No to brawa dla tej pani. A no właśnie. Zagadkowi słuchacze słyszą, że to nie jest studio takie, och, z jakiego nadajemy co tydzień, tylko to jest wyjątkowa audycja, wyjazdowa audycja. To teraz poproszę, aby tutaj, na ryneczku wodnym, gdzie jesteśmy, jeszcze nie powiemy w jakim miejscu, zabrzmiały takie brawa, żeby każdy wiedział, że nas jest dużo. Troszkę więcej. Drogie dziewczynki, Martyna, masz rację. Posłuchajmy, czy pan Drzewicz, pan Wiesław Drzewicz także nam odpowie na to pytanie w ten sposób. Panie Wiesławie! Są na patyku, w waflu, w pucharze. Najlepiej smakują w letnim skwarze. Mam nadzieję, że teraz dzięki nim będzie nam trochę już chłodniej, bo w całej Polsce upał, prawda? A mam taki pomysł, bo wy pochodzicie z tego miasta, w którym teraz jesteśmy. Czy to się zgadza? Tak. Tak. Lubicie to miasto? Tak. A co tutaj takiego ciekawego jest? I miłego, i fajnego? Dużo zabytków. Tak, to prawda. Pychalody. Pychalody, coś jeszcze? Są fajne sklepy. Och, no to są takie zachęty. Mam nadzieję, że teraz wsiądą nasi słuchacze, nie wiem, w pociąg, w samolot. Samochód i do nas przyjadą, zaraz okaże się dokąd. W mieście tym znajduje się najstarsza polska apteka. Apteka, wiecie o tym, prawda? Mhm. W mieście tym dokładnie 24 lata temu powstał największy obraz na świecie. Wy tego nie pamiętacie, ale tu na rynku właściwie cały przepiękny, duży rynek był pokryty rysunkami. Miasto to jest jedynym miastem na świecie, z którego ratuszowej wieży od 400 już lat grany jest hejnał na 3, a nie 4 strony świata. Siedzi tutaj przed nami, zobaczcie, kto dołączy do nas. Zapraszamy, pan Krzysztof Wiatrzyk, który przybiegł tutaj do nas, poprosimy tutaj, tutaj, aby zagrać chociaż ten fragment hejnału. No to teraz będzie się działo, proszę bardzo. Właśnie hejnał na cześć tego miasta i na cześć festiwalu, ponieważ startujemy w tym momencie, rozpoczyna się festiwal Stolica Języka Polskiego? Jasna sprawa, polskiego. No i myślę, że na tę cześć tutaj dla Zamościa, dla wszystkich Zamościan zaśpiewają także Killersi. Śpiewajcie Killersi, chłopaki, to już. Rozsypało się po kątach. A my jesteśmy gdzie? Ktoś pamięta? W Zamościu. W Zamościu to mało. Gdzie jesteś? W Polsce. Świetnie. Czyli ty odjeżdżasz, odpływasz, a ja bym chciała tak bliżej. W Zamościu jest to rynek wodny w Zamościu. Jasna sprawa, piękny rynek wodny. A z jakiej okazji my tutaj dzisiaj jesteśmy? Ponieważ właśnie dzisiaj startuje fenomenalny festiwal. Festiwal Stolica Języka Polskiego. A Jaśmina obiecała mi, że co 3 minuty będzie się śmiała. O, dziękuję bardzo. Jeszcze raz? Masz najbardziej zaraźliwy śmiech na świecie. No i teraz chyba jest taki moment, żeby jeszcze przez chwilę zabrzmiał ten hejnał. Zagrał pan Krzysztof Wiatrzyk, hejnalista. Panie Krzysztofie, ciekawe bardzo jest to, że Zamość jest jedynym miastem na świecie, w którym hejnał grany jest na 3 strony świata. Gra pan na 3 strony świata? Oczywiście. I to jest ewenement na skalę kraju chyba. Nie wiem, pani mówi na świecie. Na świata, tak czytałam wczoraj. Być może tak. A dlaczego nie na 4 strony świata? No, legenda mówi, że Jan Zamoyski po konflikcie z mieszczanami Krakowa, między innymi za skazanie Samuela Zborowskiego, zakazał trąbić w tamtą stronę. Ale badacze dziejów Zamościa sugerują, że od początku hejnał był grany w kierunku 3 bram prowadzących do twierdzy. Nie ma dowodów wystarczających, żeby udowodnić, która z wersji jest prawdziwa. Są 2, nie wykluczają się wzajemnie, można sobie wybrać dowolną. No tak, ale żeby mógł zabrzmieć hejnał, to pan musi iść i co robić? No i ćwiczyć tam na górze. I iść ile schodków do pokonania? Ze 146,7 mniej więcej. Do końca, albo nawet 152, bo tam zapisałem kiedyś na wieży, ile tych schodków rzeczywiście jest, ale od samego placu, od dołu. Stąd taka forma i figura. Właśnie. Jak pan tam do góry jest, na górze jest i rozgląda się wokół, to co pan widzi? No, przede wszystkim turystów. Widzę mnóstwo ludzi, mnóstwo wycieczek. Tu siedzi koło mnie pani, która oprowadza te wycieczki. Znam tę panią z widzenia. I po prostu czuję się tak jak w teatrze. Oni już wiedzą, że muszą mi machać, a ja muszę im to samo robić. Pan jest artystą? Muszę to robić. No tak się czuję jak w teatrze, rzeczywiście, tylko że to scena dość szeroka i wysoka. Ja też się czuję jak w teatrze, ponieważ pani, która do nas przyszła, wygląda zjawiskowo, nie tylko dlatego, że jest piękną kobietą, ale dziewczynki, spójrzcie, co możecie ciekawego powiedzieć na temat wyglądu tej pani? Że ma ładny naszyjnik. I coś jeszcze ma? Ciekawego, innego. Czy tak mama się do pracy ubiera codziennie, jak ta pani jest ubrana? Tak? A to bym się zdziwiła. A w naszym studiu wakacyjnym, takim zaimprowizowanym, zamojskim dzisiaj, jest pani prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Turystyka z Pasją, zamościanka, człowiek zakochany w Zamościu, to właściwie tak powinnam powiedzieć, zakochany w Szczebrzeszynie, zakochany w Roztoczu, Dominika Lipska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dominiko, to może pani powie, jak pani wygląda? Ja jestem dzisiaj w stroju historycznym i w takich strojach historycznych oprowadzam. Tak samo jak pan hejnalista gra hejnał również w stroju historycznym i tak sobie machamy. Ja z dołu, on z góry do mnie. Strój nawiązuje do mody końca wieku XVI, czyli wtedy, kiedy miasto Zamość było budowane, kiedy Jan Zamoyski tutaj przechadzał się wśród jeszcze cegieł i rusztowań, to tak chodziły damy ubrane. A jakim językiem te damy się posługiwały wtedy? Bo my o języku dzisiaj rozmawiamy, ponieważ rozpoczął się festiwal Stolica Języka Polskiego i ten język przecież zmieniał się na przestrzeni wieków. Oczywiście językiem polskim w takich rozmowach zwyczajnych, kiedy panie sobie plotkowały, ale takim bardzo modnym językiem w właśnie XVI wieku był język łaciński również i tym językiem również panie się posługiwały. To były takie 2 języki, które koniecznie trzeba było znać. Oczywiście po pierwsze język polski, a po drugie łacina. Ale słuchajcie, jeżeli umówicie się na przykład na randkę z chłopakiem albo na spotkanie z koleżanką, to na tym ryneczku zamojskim będziecie czekali nie 15 minut, tylko na przykład 3 zdrowaśki. To znaczy, gdybyście przenieśli się, czy przeniosły się właśnie tak? W tamte czasy. I jeszcze inne takie sformułowania, słowa, powiedzenia z tamtego okresu? Pamięta pani? To na przykład nie mówiono kiedyś tydzień, tylko niedziela. Czyli określeniem tygodnia była niedziela i tutaj jak pan Hejnalista opowiadał o właśnie konflikcie Jana Zamoyskiego z rodziną Zborowskich, to tak naprawdę on wynikł z tego, że bardzo trudno było w dawnych czasach szlachcica pociągnąć do jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo szlachtę sądziła szlachta. No i brat brata w ciężkich terminach, czyli w ciężkiej sytuacji, nie zostawi. W związku z tym te wyroki były bardzo takie proste, niezbyt skomplikowane, niezbyt długie. Zawsze siedział w baszcie, a nie w lochach jakichś mokrych. No i skazywano na przykład na 4 niedziele baszty, czyli na 4 tygodnie. Co pani najbardziej pokochała w tym przepięknym mieście, który zwany jest perłą... perłą? Perłą renesansu. Renesansu, więc właśnie. Co pani najbardziej pokochała w tym zjawiskowym mieście, ale także w Szczebrzeszynie, który też słynie właśnie. Panienki drogie, z czego Szczebrzeszyn słynie? No, po sąsiedzku, zaraz obok. Bo Szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz. Że chrząszcz brzmi. Co on tam robi? A, no właśnie. I za co pani pokochała Roztocze? Za niesamowitą historię, to za to pokochałam Zamość, za to, że tak naprawdę każdy wiek przynosi tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo ciekawych historii, historii kobiet, historii mężczyzn, historii wojen, historii konfliktów i historii zwykłych ludzi. Szczebrzeszyn jest o wiele jeszcze starszym miastem i myślę, że ja na pewno tak dobrze nie znam historii Szczebrzeszyna jak historii Zamościa, no ale Szczebrzeszyn to także przede wszystkim zawsze piękną przyrodę i za to, że jest tam przepięknie, całe Roztocze, że można odetchnąć, można, można po prostu odpocząć i naładować energię. Ile pani ma w swojej własnej szafie sukien historycznych? Czyli tych pięknych, bo no, żadna z was nie opisała, że tu są koronki, falbanki, ciurniury, o ile wiem, co to znaczy, zdobienia, że to jest barwne i że pani wygląda no, zjawiskowo w tym wszystkim, z tym pierścieniem jeszcze na palcu. Ile takich sukien ma pani w swojej szafie? Tak, ile kilometrów ma szafa? Już przestałam liczyć, a moja szafa się troszeczkę rozrosła do wystawy kostiumów historycznych, którą można również w Zamościu obejrzeć. No i tak myślę, że jakby dobrze policzyć, to około 50 takich najróżniejszych strojów mamy. To powinna pani także mieć pałac. No niestety. Żeby to wszystko zmieścić. Mamy bastion. Kiedy pani była mała, marzyła pani o tym, aby zostać królową? Nie, nigdy nie miałam akurat takich, ani księżniczką, ani królową. Ja tak bardziej chciałam być fotografem, bo właśnie zawsze inspirowana tą piękną przyrodą Roztocza, już od naprawdę najmłodszych lat z jakimś takim niezbyt skomplikowanym aparatem śmigałam. A później bardzo mnie zainteresowała też historia miasta i zostałam historykiem. Myślę, że można też powiedzieć, że jest pani królową Zamościa. Przynajmniej tak pani wygląda. A wiele małych dziewczynek marzy o tym, żeby zostać księżniczką. Zgadza się, Jaśminko? Nie. Ty też nie? Królową, nie? A to jakaś jestem nie dzisiejsza. Siedzieli na ganku w jankach z majeranku. Chlupali pierniki, słuchali muzyki. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, latka, waletnica, na końcu raz, a jak? Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, latka, waletnica, a na końcu raz, a jak? Przyszła do nich koza z cygańskiego woza. Na widok tej kozy zdrętwieli ze zgrozy. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, na końcu raz, a jak? Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, na końcu raz, a jak? narobili wrzasku, uciekli do lasku. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, baletnica, na końcu ta, a jak? Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, baletnica, a na końcu ta, a jak? Wierszyka, kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. A w naszym studiu nie cesarz, nie chyba że cesarzowa, zobaczcie, tak? Czy wygląda pan na cesarzową? Trochę podobne. No głos na pewno nie. No to teraz Jaśminko, twój śmiech poproszę. Tak się nie da. Słyszałeś, Piotrze? Jaśmina ma najbardziej zaraźliwy śmiech na świecie. W każdym razie, nie cesarz, zgadza się? Nie. Nie cesarzowa? Nie. Królowa? Nie. Nie. W naszym studiu, które stacjonuje na rynku wodnym w Zamościu, to się zgadza? Tak. Tak, radiowe milczki przyszły. Król festiwalu Stolica Języka Polskiego, Piotr Duda, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie korona? Została w Szybrzeszynie. A jesteśmy w Zamościu. Piotrze, nas zagadkowiczów najbardziej interesują te festiwalowe propozycje, te niespodzianki, które będą w stanie porwać dziecięcą wyobraźnię i sprostać niesamowitej dziecięcej kreatywności. Tak, jak co roku mamy bardzo bogaty program warsztatów dla wszystkich, ale przede wszystkim dla młodzieży i dla dzieciaków. Od jutra w Szczebrzeszynie spotkania z autorami literatury dla dzieci. Odwiedza nas Adam Wajrak, odwiedza nas Michał Rusinek, odwiedza nas Joanna Rusinek, ale będzie też specjalne spotkanie z Olgą Tokarczuk, która nie tylko zdobywa bookery za książki dla dorosłych, ale też pisze dla dzieci, więc nad rzeką, nad wieprzem Olga Tokarczuk spotka się z najmłodszymi. Dlaczego festiwal Stolica Języka Polskiego jest wymarzonym festiwalem także dla dzieci? Dlatego, że czytanie książek zaczynamy od takich bajek, które czytają nam rodzice, dziadkowie, a później zaczynamy sięgać sami po książki. Dzieci odkrywają świat dzięki książkom, wyobraźnia rośnie i to jest nasza absolutnie taka najważniejsza część festiwalu. Tłumy dzieci rano, które siedzą nad rzeką, to jest piękny widok z babciami, z rodzicami i słuchają po prostu książek. To nas bardzo cieszy i od tego zaczynamy. Dopiero później przychodzi młodzież, która trochę dłużej już śpi, a dorośli, którzy najpóźniej się budzą, przychodzą najpóźniej, spotykają się z autorami w Szczebrzeszynie. Można powiedzieć, że jednym z takich nieformalnych ambasadorów tego festiwalu jest niejaki Julek Tuwim. Tak. Słyszeliście to nazwisko? A jak kiwniecie głową, to nic nie będzie słychać. Tak. Tak. Tak. No cóż to za człowiek? Czym wam się kojarzy? Bo mnie się kojarzy tak, z pirotechniką, ze zbieraniem zaskrońców po polach i łąkach, a potem wpuszczaniem ich do ciocinej torebki. Na przykład ze zbieraniem gazet z całego świata. Taki był Julek, kiedy był mały. A kiedy dorósł, to co robił? No pisał. I teraz my możemy czytać. Hasło skamandryci, prawda? A on do tych skamandrytów należał. Należał do skamandrytów, ale też napisał wspaniałą lokomotywę, która stoi na stacji. I my postanowiliśmy, jest to festiwal Stolica Języka Polskiego, ale też ten język i nasze wiersze, nasza cała literatura często jest przekładana na inne języki, więc w Szczebrzeszynie, ale też w Zamościu niedługo będzie można usłyszeć lokomotywę zupełnie w innych językach. Od łaciny, po szwedzki, po czeski, po niemiecki, francuski, hiszpański. Także lokomotywa zabrzmi w różnych językach. W Szczebrzeszynie i w Zamościu. A w jakim poza językiem polskim król tego festiwalu potrafi ją wyrecytować? Ja będę lokomotywę czytał po szwedzku. A próbka jakaś? Stannar na potoget. O. Tak, ale jeszcze się nie przygotowałem, także ćwiczę i będę po szwedzku zapraszam do słuchania. Razem z Grzegorzem Gaudenem, który będzie ze mną czytał właśnie Lokomotywę po szwedzku. Dużo trzeba marzyć, aby taki festiwal wymarzyć? Tak, tak, dobrze mówisz właśnie. Ten festiwal wziął się z marzeń, żeby to, tę krainę tutaj, w której jesteśmy, ja się urodziłem w Szybrzeszynie, przybliżyć po prostu wszystkim mieszkańcom Polski. Staramy się, żeby tutaj przyjechali wszyscy chociaż raz. Dzieci są najwspanialszymi ekspertami w wielu dziedzinach, ale najbardziej w tych, w których chodzi o przekręcane słowa i odważne marzenia. Słyszycie? Co to za odgłosy? Nie słyszycie. To są świerszcze. A kto z Was zna to zdanie? Świerszcz brzmi trzci. Nie? Gdzie? Szczebrzeszynie. A no właśnie, w tak przyjemnych okolicznościach przyrody witamy w naszym wakacyjnym studiu znakomitego aktora, człowieka, który szanuje, lubi i rozumie słowa. Mariusz Bonaszewski wstał, skoro świty. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan rozgrzewa swój aparat mowy, proszę pana? Ale jak to rozgrzewa? No ale jak pan wychodzi na scenę, to tak po prostu oczy trzeba zrobić. A nie. No tak, znaczy na scenie tak, przed sceną tak. Znaczy to są różne sposoby oczywiście, ale właściwie to jest bardzo proste. Chodzi o to, żeby uruchomić trochę układu krwionośnego w całym ciele, nie tylko w aparacie mowy. I wtedy robi się takie ćwiczenia, które, ale one służą też nie tylko temu, żeby się rozgrzać, ale też temu czasami, żeby gubić tremę, bo taka fizyczność przed takim wysiłkiem na scenie, ona powoduje, że się rozluźniamy trochę i tak się robi. Ale nie wszyscy tak robią. Są aktorzy, którzy tego nie robią, są tacy, którzy to robią. Ale ja tak myślałam, że pan to robi, dlatego że pan bardzo dba o, ja to robię, tak, o dykcję, tak. O taki poprawny sposób wysławiania się. To poprosimy o taką próbkę, może dziewczynki się włączą, może publiczność się włączy. Próbkę takich ćwiczeń? Tak. Nie, no dobrze. No, dlaczego nie? Bo musiałbym stać od mikrofonu, bo to... Tak? Bo tego się nie wykonuje. Ja nie pytam tak. O pompki, przysiady, tylko nie, ja pytam no, o ale to są całe układy takie. To nie jest tylko tak, że się coś ustami robi albo tam. Nie, to nie w tym, że... w radiu tak tylko mamy, że ustami. Nie, to się uruchamia. No, kończymy. Ja nie jestem tylko przed mikrofonem, ja jestem w całości, wie pani. Jak Bonaszewski wygląda, jak to zgrzewa się przed wejściem na scenę, to ciekawe, prawda? Ale też są inne sposoby takie, że się nie robi nic, że się po prostu usiada i człowiek się skupia i się zamyka zupełnie. To też jest sposób na to, żeby się rozluźnić przed wejściem. My dzisiaj o słowach, o języku polskim. Jaśminko, poza tym, że pięknie się śmiejesz, pomyśl, które słowo ze wszystkich polskich słów jest twoje ulubione? Martyna pomyśli i Dominika pomyśli. Pan Mariusz pomyśli? To jest taki test. On istniał od zawsze. Wymień 10 najważniejszych słów twojego życia. I wie pani co, ja nie będę inny, ale prawie wszyscy ludzie mówią, że pierwszym słowem najważniejszym jest matka. I to jest na całym świecie. Jak ludzie wymieniają najważniejsze słowo świata, to mówią najczęściej, że pierwszym słowem jest matka. Oczywiście najczęściej to jest mama, nie? Bo to są to co pierwsze dziecku przychodzi najłatwiej. Te dwa dźwięki są dość proste do mówienia. I ciekawe, że w tych dźwiękach potem także aktorzy się uczą tak zwanego mówienia na masce, to też używają tych dwóch dźwięków, M i A. Mama, to niezwykłe, no bo dziecko pewnie najłatwiej, ale język polski to jest bardzo trudny język, to jest po prostu straszna rzecz. To znaczy, to jest, no tak, wie pani co, ja to mam w dodatku na co dzień, nie tylko dlatego, bo czasami jestem zmuszony do tego, żeby coś avista, czyli natychmiast przeczytać, na przykład w radio. Mi się to ostatnio i proszę sobie wyobrazić, jest ich duży tekst polski, który się bierze, człowiek nie ma czasu go nawet przeczytać, leci tylko wzrokiem, i potem go czyta. A to dobrze, że pan o tym mówi, bo ja mam właśnie taki pomysł, żeby nagle, teraz tak pana... Ale to jest nagle taki problem, że że kiedy go się czyta, to się widzi, że jak się nie ma w mięśniach wyrobionych pewnych tak naprawdę głosek, to one w polskim języku sprawiają trudność. To jest naprawdę bardzo trudny język, nawet dla nas, którzy tym językiem mówimy normalnie. Tam my nie jedziemy na samogłoskach, tylko mamy te szczelinowe. Obrys półgłosek jest strasznie taki intensywny i to naprawdę wymaga bardzo często takiej mocnej pracy. Panie Mariuszu, to zapytajmy teraz nasze dziewczynki w studiu. Obrys półgłosek, co to takiego jest? Obrys spółgłosek. Poza pięknymi uśmiechami może jeszcze jakaś odpowiedź? No właśnie, trzeba by wytłumaczyć. Nie trzeba. Nie, myślę, że nie trzeba, ale w ogóle język, ten nasz język się tak zmienia teraz. To z powodu właśnie tych siedzących tutaj obok młodych ludzi. Ja jestem tego świadkiem, ja też mam dzieci, w moim domu słowo XD pada kilkadziesiąt razy dziennie. U mnie nikt nie mówi już pies. Jak mówią? Pieseł. Aha. Jaki piękny pieseł, bo już nie ma. Mówią nara na przykład, albo do zoba. Tak, ale już są takie sformułowania czasami, bo to jest język pisany, który oczywiście wszedł to jest język komunikatorów. To czasami jest bardzo śmieszne, ale ja już też tym językiem zaczynam mówić. Ja zwróciłem uwagę, że słowo mega weszło mi do... Ja kiedyś tego nie mówiłem, teraz mówię cały czas, bo od kilku lat moja córka, która też mówi mega, no więc też mówię... Tak. Mega. Dzieci nas uczą, wychowują także, prawda? Ale teraz mam taki tekst, bardzo ważny tekst, jeśli chodzi o festiwal Stolica Języka Polskiego. Napisał ten wiersz, no już rozmawialiśmy dzisiaj o tym panu. Tak. Pan Tuwim, tak? A który wiersz przychodzi wam do głowy? Nazwisko Tuwim to loko... Motywa. No pewnie, że tak. I teraz ja mam taki pomysł. Weźmy sobie tutaj parę tych wersów, kilka pierwszych i... Gdyby pan Mariusz Bonaszewski mógł przeczytać ten fragmencik lokomotywy z jakąś taką, jak to było, mega, tak? Dobrze, ale... Mega euforią. A może przeczytamy to razem? Nie, właśnie tak, nie. Tak, pani jeden wie wers, ja drugi. Nie, gdzie ja ale zobaczymy różnicę. Ogromna będzie. To co, euforia? Co znaczy euforia? Jak to? Że ja mam to z euforią. Radość, euforia, jest pan w Zamościu. Tyle ludzi jest razem z nami, prawda? Ja panu... Proszę państwa, czy państwo tu z nami są? Tak? A może jeszcze więcej? Pięknie świeci słońce, dzień przed nami, festiwal rozpoczęty. To jest euforia, panie Mariuszu. Spróbujemy? Tak, oczywiście. A jak pana córeczka mówi, poproszę mega euforię. Nie, proszę. Moja córeczka ma 16 lat i jak mnie ktoś zapytał, słuchaj, bo ja mam taką scenę gdzieś tam do tego, jak się ojciec przytula z 16-latką, bo muszę to zagrać, ty masz taką córkę. Ja mówię, jak się przytula? Ja ci powiem jak. W ogóle się nie przytula. Jest bardzo proste. Dobrze. Jedziemy z lokomotywą. Euforia. pan Mariusz Banaszek. Ale nie. Pani nie reżyseruje. No, a pan daje się reżyserować, mam nadzieję. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwie sapie, już ledwie zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Była euforia, proszę państwa? Nie. Była. No to dobrze, żeby nie było tak prosto, to teraz ten fragmencik poproszę szaleńczo. Szaleństwo. Szaleństwo. Proszę bardzo. Boże. Ależ pan zerknął. Bo jak gorąco! Ach, jak gorąco! Gorąco, gorąco, gorąco! O, gorąco! To duch mnie ściga, zły, zły duch mnie ściga po prostu i dlatego tak... A. Ja tylko współczuję tym wszystkim, którzy włączyli radio teraz. No to teraz panie Mariuszu Bonaszewski, po zamojsku. A co, a jak to jest? No właśnie chciałam, ale pan wie. Nie. To już pani przesadziła teraz. Ja nie mam, a po zamojsku to jakoś inaczej niż normalnie? No pewnie nie. Tak, regionalizm, ja język polski jest bogaty w regionalizmy. Nie, ja, wie pani, ja jestem z takiego miejsca, które nie ma żadnego języka, ze Słupska, tam była ludność przyjezdna i wszyscy mówili jakimiś takimi dziwnymi gwarami, bo to byli ludzie z akcji Wschód, byli Ukraińcy, Łemkowie albo Warszawiacy z Powstania Warszawskiego, byli Niemcy, więc w zasadzie mówiliśmy wszystkimi językami. Ja myślę, że to, co teraz się stanie, bardzo się panu spodoba. Oj, bardzo. I mam nadzieję, że państwu również to się spodoba, naszym słuchaczom także, bo teraz posłuchamy tego samego tekstu w interpretacji dziewczynki lat 3,5, zdaje się, wówczas miała. Cóż, bardzo proszę, Marysiu, jesteś gotowa? Stoi i sapia, dyszy i dmucha. Rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf! Uf! Uf! Jak gorąco. Uf! Uf! Uf! Wagony dawnej podopczopiali. Ciężkie. Ogromne. Z żelaza. Żelaza. Stali. Stali? I sapi. Przyszło lato, przyszło lato. Co by na to, co by na to? Ja wyjadę na Mazury. Ja nad morze albo w góry. Wybuduję zamek z piasku. A ja sobie gdzieś do lasku. Pójdę z kimś, a może z nikim. Po prześliczne boroiki, bo ja lubię zbierać grzyby. A ja wolę łowić ryby z moim dziadkiem albo z tatą, przez salutkie nawet lato. Przyszło lato, co by na to, co by na to. Ja wyjadę na Mazury, ja nad morze. Przyszło lato, co by na to, co by na to. Ja wyjadę na Mazury, ja nad morze albo w góry. Ja pojadę na kajaki, żeby obserwować ptaki. Będę kąpał się w jeziorze, ja na piasku się położę. Już od dawna o tym marzę, że pojadę gdzieś na plażę, do Szczecina lub gdzieś dalej, bo tam bardziej się opalę. Przyszło lato, co by na to, co by na to. Ja pojadę. chyba w góry. Przyszło lato, przyszło lato, co wy na to, co wy na to? Ja pojadę na Mazury. Ja nad morze albo w góry. Będę bawił się latawcem. Będę szaleć na huśtawce. Ja poleżę na hamaku i posłucham śpiewu ptaków. No bo latem wszystkie ptaki robią zawsze rwę te staki, że to właśnie dzięki ptakom wszyscy wiemy, że już lato. Przyszło lato, przyszło lato, co wy na to, co wy na to? Ja wyjadę na Mazury. Ja nad morze albo w góry. Przyszło lato, przyszło lato, co wy na to, co wy na to? Ja wyjadę na Mazury. Ja nad morze albo w góry. I co ty na to? Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. A co w środku w książce jest? Obrazki i różne coś tam. Calamary. No nie wiem. Cierdolne. Jakie? Cierdolne. Śliczne. Wiecie co? Tam są jeden i dwa. To są lipcy. Lipcy, prawda? Co to jest? To są lipcy. Liczby, tak? Tak, lipcy. A skąd się biorą książki? Coś mi przyszło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Jest... Nie wiem. Znowu? No, nie wiem. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki nie plokotuje się. Przecież one tylko są w sklepie i one kupuje się gotowe, prawda? A co to jest biblioteka? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka, co to może być? Nie wiem, co tam jest. A tam kupuje oczywiście witaminki. Oczywiście witaminki, bo książki to witaminki. A dlaczego my dzisiaj rozmawiamy o książkach? Bo jest niedziela, dzień wolny i można poczytać sobie. To nie jest taka o niedziela, taka zwykła niedziela, proszę Państwa, ponieważ jest to niedziela spędzana w Zamościu, nadawana z Zamościa dlatego, ponieważ właśnie dzisiaj rozpoczął się Festiwal Stolica Języka Polskiego, z którym powędrujemy jutro do Szczebrzeszyna i wszystkich serdecznie zapraszamy. A są z nami w naszym zaimprowizowanym studiu wakacyjnym zamojskim goście Karim Amiriam. Martosewicz, tak to ja. Martosewicz, czyli dobrze, rozpędziłam się, bardzo dobrze. Ale z jakim tempem? Tak. Ricky Lyon, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Jest nadal z nami jeszcze Dominika i dołączył Nelson. Cześć. Jak tak kiwiesz głową, powiesz okej, okay, to... Powiedz okej. Okay. Cześć. Co? Powiedz, czy się wyspałeś. Wyspałeś się? Trochę się wyspałem. No właśnie. To te drugie trochę dołożymy i będzie dużo energii. Mamy koncert za chwilę. Niestety zagadkowi słuchacze nie będą mogli posłuchać tego koncertu, ale my możemy dać taką próbkę maleńką, ponieważ stworzyliście wspaniały projekt. Nie tylko z tego powodu, że on artystycznie jest wspaniały, ale także z tego powodu, że dzięki płycie, którą stworzyliście, będzie można pomagać bardzo ciężko chorym dzieciom, dzieciom, które zachorowały na raka. No i tak pięknie dwie historie się przenikają. Jedna artystyczna, druga pomocowa. A w środku, kiedy otworzymy tę płytę, to? To są piosenki, są też piękne słowa. To jest książka bardzo pięknie wydana. Czcionka jest specjalnie przez wydawcę, tak przez grafika zaprojektowana. Wykorzystałem czcionkę tak jak ze starych książek dla dzieci. Tak samo papier jest taki troszeczkę jeszcze szeleszczący, chropowaty. No i chcieliśmy, żeby właśnie ta płytka nie była tylko formą dźwiękową, tylko właśnie była taką książeczką, którą się ogląda, czyta, powraca, otwiera, zamyka i znowu otwiera. I mam nadzieję, że tak będzie właśnie Państwu się z tym kojarzyć. Bardzo podoba mi się to, że tę książeczkę, te dźwięki, bo to najważniejsze, współtworzyły dzieci. Wczoraj Nelsonie, późnym wieczorem, dlatego pytałam, czy się wyspałeś. Otworzyłeś tę książeczkę płyty i powiedziałeś, tu jest mój rysunek. Czy to się zgadza? Tak, to się zgadza. Czyli pan rysował, a potem pan wskoczył na scenę i co robił? No co na tej scenie pan robił, proszę pana? Zapomniałem? Śpiewał pan. I będzie pan śpiewał, zdaje się, też po 10:00, zgadza się? I tańczył. I tańczył? Jeszcze? Tak. O, szkoda, że w radio tego nie widać. Zaśpiewasz fragment tej piosenki? Tak. A teraz nawet, tak dla zagadkowych słuchaczy? W trąf. No. W ogóle to moje rysunki są w trąfie. Ale zbytnie wybrnął. Są twoje rysunki, tak? Tak. Siedzi z nami tutaj Ricky Lyon, który trzyma na kolanach gitarę i za chwilę będzie o tym trumfie, będzie o tej waszej płycie, ale jestem bardzo ciekawa, Ricky, skąd ty pochodzisz? Ja pochodzę z Konga. Kiedy zacząłeś śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach? To znaczy, że to wszystko zaczęło się w bardzo młodym wieku. Ja miałem 7 lat, kiedy myśmy się bawili z kolegami na rogu ulicy. Zbieraliśmy wszystko to, co możliwe, nawet ganki z domu. Braliśmy, tworzyliśmy instrumenty perkusyjne z gitarami. To było tak, że braliśmy jakieś tam drążki drewniane i do tego nawiązaliśmy takie liny i tworzyliśmy. I do tego dodaliśmy takie pudełka, takie plastikowe, żeby to brzmiało. I tak się bawiliśmy. I naśladowaliśmy gwiazdy z telewizji. Ja chciałam poprosić cię o to, zanim zawrzem ten trumf, tak, no bo o nim cały czas mówicie, to pewnie go bardzo lubicie. To jest oczywiście z waszej płyty. Piosenka płyty Karimski Klub. Właściwie dzisiaj wielka prapremiera tej płyty na scenie po 10:00, ale zanim. Ricky, gdybyś mógł króciutko zaśpiewać jakąś taką piosenkę z twoich stron, afrykańską piosenkę, taką, którą śpiewają dzieci w twoim kraju. Taką próbkę, abyśmy mogli posłuchać innego języka, twojego ojczystego języka. Afrika mobimba e, to kangi maboko, to zaliko tala e. Bana basili na kokende, bana basili na kote kama, na banguna. Ola timokuya, hata malobate, Kongo na banafrika, baleli. Afrika mobimba e, to kangi maboko, to zaliko tala e. Bana basili na kokende, bana basili na kote kama, na banguna. Ola timokuya, hata malobate, Kongo na banafrika, baleli. W jakim języku śpiewałeś? To jest w języku Lingala. W języku Lingala, a teraz po polsku, razem z tobą, razem z całym zespołem Karimski Klub. Jak to było? Trumf, tak? Tak, tak. Proszę bardzo. Put your hands up in the air, put your hands up. Trumf, trumf to jest piosenka z płyty Karimski Klub. Dzisiaj premiera tej płyty. No jeżeli ktoś jest dorosły i ma lat na przykład 100 i czuje się dzieckiem, to też dla niego, prawda? Bo tu publiczność nasza wspaniała podryguje. Podryguje publiczność? Tak, podryguje. Już za chwilę zapraszamy bardzo serdecznie. Odbędzie się koncert po 10:00. Ale to już poza anteną, a my teraz to cóż, powoli będziemy się żegnać. Jeszcze jesteśmy na rynku wodnym w Zamościu. Jeszcze przez moment jesteśmy z naszymi wspaniałymi, zagadkowymi słuchaczami. A gdybyśmy mieli teraz złożyć takie serdeczne wakacyjne życzenia, to jakiej niedzieli życzylibyśmy naszym zagadkowym słuchaczom? Zagadkowej. Jasna sprawa. Jakiej jeszcze? Przyjemnej. Nelson? Słonecznej. Ricky? Jeszcze jakieś? Życzenia na wakacje? Tak, mogą być życzenia na wakacje. Proszę bardzo. No, żeby spędzali fajny czas z rodzicami, bo dzieci to są wspaniałe. No. Dzieci wspaniałe są na całym świecie. Żeby mieli czas dla siebie wreszcie. A gdybyś miał złożyć życzenia w swoim języku, tak króciutko, to jakby to zabrzmiało? Bande konanga na zaliku kosenga na bino, bo lekisa tango elamu na bana na bino. Ja pozwolę sobie przetłumaczyć, że spotkaliśmy się tutaj w Zamościu dzięki organizatorom uprzejmości wspaniałych ludzi, którzy organizują festiwal, ale też dzięki życzliwości i poświęceniu grupy Wiolinki z Zamościa, które się świetnie przygotowały. One niestety na płycie nie wystąpiły, bo się jeszcze nie znaliśmy, ale mamy ogromną przyjemność z nimi się dzisiaj spotkać muzycznie i taki też jest pomysł na płytę, że będziemy z różnymi dziećmi z całej Polski, może też nie tylko Polski, się spotykać i z nimi koncertować. A w Warszawie audycję zrealizowała Iwanka Kunewa i Marek Pawlukiewicz, w Zamościu Piotr Brzozowski. To cóż, pożegnajmy się muzycznie z festiwalu Stolica Języka Polskiego, który dzisiaj jeszcze w Zamościu do wieczora, ale od jutra w Szczebrzeszynie i zapraszamy także tutaj, w te przepiękne strony. Warto przyjechać i warto cieszyć się razem z nami, czytać razem z nami, słuchać mądrych, wspaniałych ludzi, no i świętować te wakacje, bo życie jest świętem i każdy dzień jest prawdziwym świętem. Fatuyo si chajalano, fatuyo si chajalano, fatuyo si chajalano, fatu fe fe fatu, fatu kilama fatu, fatuyo si chajalano, fatuyo si chajalano. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa-polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.